tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł 6-miesięczny chłopczyk, który w stanie krytycznym z licznymi obrażeniami ciała trafił do rzeszowskiego szpitala. Prezydent Radomia zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mu mandatu. Dziś na francuskich drogach panuje największy tłok w całym roku. Nie żyje 6-miesięczny chłopiec, z którego wczoraj nieprzytomnego przywieziono do szpitala w Rzeszowie. Dziecko miało liczne obrażenia ciała, w tym głowy, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Adam Szeląg. Jak ustalili policjanci, karetkę pogotowia wezwała matka do dziecka, która nie dawała oznak życia. Na miejscu ratownicy już w mieszkaniu podjęli reanimację, była ona kontynuowana potem jeszcze w szpitalu. Udało się przywrócić czynności życiowe chłopca, ale stan dziecka cały czas był krytyczny i niestety mimo starań lekarzy dzisiaj po południu dziecko zmarło. Policjanci zatrzymali rodziców chłopca, 26-letniego ojca i 23-letnią matkę. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. Prezydent Radomia zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mu mandatu. Samorządowiec uważa, że zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego nie złamał zapisów ustawy antykorupcyjnej. Na początku tego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do Radomskiej Rady Miejskiej z wnioskiem o wygaszenie mandatu prezydenta. Radni odmówili. Sprawa trafiła do wojewody, a ten po przeprowadzeniu procedury mandat mu wygasił. Radosławowi Witkowskiemu pozostało złożenie skargi do WSA. Dziś mija termin. W tej skardze podnosimy fakt, że nie mogę brać odpowiedzialności za to, że ARiMR na czas nie przekazał akcji Skarbowi Państwa i w naszym przekonaniu nie naruszyliśmy przepisów tej ustawy. Wykorzystam całą ścieżkę prawną do tego, aby udowodnić, że w tym sporze to ja mam rację. Od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego strony będą mogły się odwołać do NSA. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na francuskich drogach panuje największy tłok w całym roku. Szczególnie dotkliwie odczuwają go jadący na wakacje na południe kraju albo nad Ocean Atlantycki. Także w niedzielę ma być bardzo nasilony ruch. Szczególnie długo czekano w kolejkach w punktach uiszczania opłat za przejazd autostradami. Ogromne korki tworzyły się tradycyjnie w rejonie Lyonu, gdzie krzyżują się drogi prowadzące do śródziemnomorskich kurortów w Alpy i do Szwajcarii. W południe w całym kraju doliczono się 610 km korków. To jednak znacznie mniej niż w sierpniu 2014 roku, kiedy to ciągnęły się one na długości ponad 1000 km. Przełom wakacyjnych miesięcy jest zawsze związany ze wzmożonym tłokiem na drogach, gdyż są to powroty z mniej popularnych we Francji. Lipcowych urlopów i wyjazdy na te tradycyjne w sierpniu. Część kierowców, aby uniknąć utrudnień, wyrusza w podróż w nocy. Lubię wtedy jeździć, to niecodzienne uczucie. Mam wrażenie, że czas nie istnieje. Uwielbiam jazdę w nocy. We Francji w ciągu 70 lat powstało niemal 12 tysięcy kilometrów autostrad. Znajduje się przy nich ponad 600 miejsc, gdzie można zaparkować samochód, zagrać w gry towarzyskie, przespacerować się z psem i odprężyć po stresie jazdy na zatłoczonych drogach. Paryż, Marek Brzeziński, Polski Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Legia w Warszawie remisuje 0-0 po pierwszej połowie z Sandecją Nowy Sącz. Goście grają w 10 po czerwonej kartce dla Grzegorza Barana, a gospodarze biją na razie głową w mur. To mecz w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, rzecz jasna. Od 20.30 Górnik w Zabrzu spotka się z Wisłą Kraków. Od 19.00, zatem od kilku minut, trwają zawody żużlowe na The World Games. Bilety dawno wyprzedane, faworytami nasi ludzie. Maciej Janowski, Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik. We Wrocławiu rywalizuje się parami. W pojedynkę walczy w jiu-jitsu i znów sypnęło medalami reprezentantów Polski. Złoto zdobył Tomasz Szewczak, srebro Rafał Ris, brąz Emilia Maćkowiak. Igrzyska sportów nieolimpijskich zamieniamy na Mistrzostwa Świata w pływaniu, a tu piąte miejsce na 50 metrów kraulem zajął Paweł Juraszek. Przy okazji poprawił własny rekord Polski, nowy to 21 sekund i 47 setnych. Zwyciężył Amerykanin Caleb Dressel. Teraz Formuła 1 i kwalifikacje do Grand Prix Węgier. Pole position wywalczył Sebastian Vettel. Drugi czas uzyskał Kimi Raikkonen, trzeci Valtteri Bottas. Z drugiej linii wystartuje jutro także Lewis Hamilton, czwarty w sesji kwalifikacyjnej. Pierwszy linię mety w klasika San Sebastian minął Michał Kwiatkowski. Drugi był Tony Galopin, trzeci Bauke Mollema. Wielkie brawa dla naszego kolarza, bo to bardzo prestiżowy wyścig, o czym świadczy choćby skład podium. Maja Włoszczowska przegrała tymczasem z kontuzją łokcia i nie wystartuje w wyścigu indywidualnym na Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Niestety nie obyło się bez kontuzji, a może bardziej bez otarć na pierwszym etapie Tour de Pologne. Więcej na ten temat już za chwilę. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku. Studio Tour de Pologne w Trójce. To był pokaz mocy mistrza świata. Przed startem tego etapu nikt nie miał wątpliwości, że jeżeli do mety dojedzie peleton, głównym kandydatem do wygranej jest Słowak Peter Sagan. Jestem bardzo szczęśliwy z dzisiejszej wygranej, po 3 tygodniach od mojego ostatniego zwycięstwa. To niesamowite. Chcę podziękować całej mojej drużynie Bora Hansgrohe, ponieważ wykonali niesamowitą pracę. Jest to dla mnie miłe zaskoczenie wrócić tu i wygrać znowu. Na krakowskich Błoniach najszybciej z Polaków finiszował Paweł Franczak, który zajął 8. miejsce. Etap krótki, dosyć spokojny, przewaga ucieczki nie była nigdy jakaś zbytnio duża, maksymalnie chyba 3 minuty, także peleton kontrolował przebieg wydarzeń, wyliczył sobie to dokładnie i na rundach już jechał cała grupa, walczyliśmy tutaj w sprincie, tak jak można było się spodziewać. Pierwsza dziesiątka zawsze nie jest zła, chociaż dzisiaj niewiele brakło, żeby można było troszkę wyżej, ale mam jeszcze kilka sprinterskich finiszy. Mój cel to pierwsza trójka na etapie, jest jeszcze parę szans, będę do tego dążył, żeby ten cel zrealizować. Podczas finiszu nie obyło się niestety bez kraksy, w której ucierpiał m.in. Marek Rutkiewicz. Zawodnik reprezentacji Polski szybko się pozbierał i dojechał do mety. Pierwszym liderem tegorocznego turu został oczywiście Sagan, który jutrzejszy etap z Tarnowskich Gór do Katowic przejedzie w żółtej koszulce lidera. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku. Przed nami upalna niedziela w całej Polsce, od 26 stopni w Trójmieście do 32 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 28 lipca do niedzieli 30 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I'm still getting scared. That's why I'm still here. Those same old fears are there. Like I said, it's a rearview mirror. It wasn't always pretty. It wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. Only your husband. So don't forget the baby I'm laughing. And if you got no epitaph, then trust me, some Aladdin. Sometimes wish them true, but I don't think they were for you. You wish that you were that one, but that's the nature of one. I'm that one. I'm that one. O tym, że utwór o najlepszej zemście i cała płyta będzie ścieżką dźwiękową tego lata, mówiłem, zdaje się, już przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka. Po znakomitym występie grupy Chick Chick Chick na festiwalu, powtarzam to z uporem maniaka. Rozpoczynamy listę osobistą. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Panowie z Chick Chick Chick mają mocną konkurencję. To będzie nasza płyta tygodnia w Trójce od poniedziałku. Nowy album Arcade Fire. Friday, Saturday, Przeprosiny dla pani Hani, która właśnie napisała na listę osobistą polskieradio.pl. Cały dzień słuchania Everything Now i właśnie zrobiłam przerwę na listę osobistą, żeby usłyszeć coś innego dla odmiany. Pani Haniu, ale to nasza płyta tygodnia od poniedziałku. A poza tym ciągle nie mogę wyjść ze zdumienia. Na wersji winylowej na odwrocie jest napisane czystą polszczyzną wszystko teraz. Prawdopodobnie płyta ma po prostu wersje jak najbardziej narodowe. No to teraz przerzucamy się na zupełnie inny festiwal. To oczywiście pan kurator Michael Gira, szef grupy The Swans, kurator tegorocznego OFF Festiwalu, a w zasadzie jednej sceny, wystąpi w piątek na scenie eksperymentalnej o 20.45. To będzie godzinny występ, a potem ze swoim macierzystym zespołem zakończy festiwal na scenie głównej w niedzielę około północy. Jak podaje Artur Rajek, to będzie ostatni występ grupy The Swans w tym projekcie, który ostatnio nam prezentowali. My mamy teraz dla państwa 6 podwójnych karnetów na cały tegoroczny OFF Festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. 6 podwójnych karnetów. Teraz ważny numer 73533. Na ten numer trzeba przysłać SMS kosztujący 3,69 zł z odpowiedzią. Odpowiedź powinna być oryginalna, ciekawa, zabawna, bo pytanie brzmi, których trzech polskich wykonawców powinno wziąć udział w koncercie, gdyby taki był zorganizowany, hołdzie dla jednej z gwiazd tegorocznego festiwalu, czyli PJ Harvey. Przypomnę, trzech polskich wykonawców, którzy mogliby zaśpiewać na koncercie typu tribute, czyli hołdzie dla gwiazdy tegorocznego festiwalu PJ Harvey. PJ Harvey występuje w sobotę od 19.40. Dodam, że czynimy starania, żeby ten koncert transmitować w liście osobistej. Bardzo prosimy, żeby te trzy osoby wytypowane spośród polskich wykonawców były też okraszone uzasadnieniem, dlaczego właśnie ta trójka mogłaby i powinna wystąpić w koncercie, który byłby hołdem dla PJ Harvey. 73533. A to pani bohaterka. Jeszcze przypomnienie. Typujemy trzech polskich wykonawców i uzasadniamy, dlaczego właśnie oni powinni wystąpić na koncercie hołdzie dla PJ Harvey, gwiazdy tegorocznego OFF Festiwalu. Uzasadnienia i te trzy nazwiska wysyłamy na 73533, a wasze zgłoszenia przyjmujemy do godziny 20. Do wygrania dziś 6 podwójnych zaproszeń na cały tegoroczny OFF Festiwal. Będziemy jeszcze dzisiaj ogłaszać jedną ważną rzecz, bardzo trójkową, związaną z OFF Festiwalem. Przypomnę, że Trójka tradycyjnie będzie tam obecna i kolejne wydanie nie tylko listy osobistej w przyszłą sobotę właśnie z terenu OFF Festiwalu. Thank you. PJ Harvey. Wcześniej Come On Billy, teraz tytułowy To Bring You My Love. Staram się nie używać nigdy tego słowa, więc nie wiem, czy to jest najlepsza płyta PJ. Nawet nie wiem, czy jest moją ulubioną. Natomiast mam do tej płyty ogromny sentyment. Za tydzień, kiedy lista osobista właśnie z Off Festiwalu, myślę, że wykorzystam to, że mam wydanie, na której dołączono drugą płytę ze stronami B różnych singli PJ Harvey, gdzie są absolutnie prawdziwe perełki. Z dumą ogłaszamy, że na tegorocznym Off Festiwalu razem z Legalną Kulturą Trójka będzie prezentować swoje kino. Dokładny program tych projekcji pokaże się na stronie Off Festiwalu dziś o 22, czyli zaraz po liście osobistej, ponieważ filmy są dostosowywane porą seansów do line-upu festiwalu, w związku z czym godziny troszeczkę nam skaczą w piątek, sobotę i niedzielę. To dość precyzyjna układanka, dlatego Państwa odsyłam do strony internetowej o festiwalu, ale teraz o najciekawszych filmach powiem. Na początek Gimme Danger Jima Jarmusza. Master, I will do anything. Film opowiadający oczywiście o Iggy Popie i The Stooges. Film w miarę świeży, bo sprzed roku. Pewnie przywoła wspomnienia fantastycznego występu Iggy'ego na OFF Festiwalu. Miałem okazję, ponieważ nasz trójkowy wóz stał za sceną, obserwować, jak Iggy był prowadzony przez kilka osób, które go podpierały, pomagały mu iść na scenę i wydawało się, że na tą scenę nie wejdzie. A kiedy wskoczył, to zaczął tak skakać i szaleć i zaprosił od razu 30 czy 40 osób, że wszystko potoczyło się w sposób absolutnie zdumiewający. Kimi Danger będzie miało swój pokaz o 22.55 na festiwalu w piątek. Będzie być może też jeszcze filmem powtórzonym później. Kolejny tytuł. I love that girl so much. I can't get enough of her love. Crazy love. She walks on down the street, shuffling with her feet. She walks into the store. Boy, I love that crazy girl. She brightens up my day, and everything about her is okay. I don't care what they say. I love that girl. I love her tender touch, and everything about her means so much. She's always on my mind. She is so nice and kind. I love that girl so long. I feel just like King Kong. Someday I'll find that girl. I love that girl. I love that girl so much. I can't get enough of her crazy love. To oczywiście Daniel Johnston. Diabeł i Daniel Johnston. Film Jeffa Feuerzeiga. Znakomity obraz o człowieku, który jest uważany za jedną z ikon, jeżeli nie twórcę sceny lo-fi, do którego przyznawali się i Kurt Cobain, i Tom Waits, i Sonic Youth. Premierowy pokaz na festiwalu o 23.10 w sobotę, czyli już po PJ Harvey. I kolejny tytuł. Turn it all away. Sonic Youth. Po raz ostatni spotkałem się z Tersonem Murem, kiedy przyjechał z Yoko Ono na festiwal Transatlantyk, z którego miałem przyjemność z Baszką Marcinik nadawać dla Państwa audycję. Natomiast reżyser tytułu Kaseta dokumentalna składanka, który szczególnie rekomenduję podczas tegorocznego kina, który robimy trójkowo na festiwalu z legalną kulturą. Reżyser tego filmu, czyli Zack Taylor, spotkał się mniej więcej 2 lata temu. Spotkał się także z zespołem Fugazi, spotkał się z Henrym Rollinsem, podróżował przez Europę i Stany Zjednoczone, dokumentując historię kasety. Kasety magnetofonowej jako nośnika, kasety, która niby wraca do łask, a teza tego filmu jest taka, że tak naprawdę nigdy nie zniknęła. Sam byłem w szoku, kiedy w sklepie Rough Trade w Nowym Jorku 2 czy 3 miesiące temu zobaczyłem stoisko, ale nie ze starymi kasetami, tylko z kasetami wydanymi 1, 2, 3 wcześniej. Całe stoisko. Kaseta naprawdę wróciła, a ten film jest tego najlepszym dowodem. Oprócz tytułów, które wymieniłem, w czasie OFF Festiwalu pokażemy także Ucho Wewnętrzne, czyli artystyczną biografię Mikołaja Trzaski. Film I tak nie zależy nam na muzyce, czyli panoramę niezależnej sceny japońskiej w każdym jej obliczu. I wreszcie film Until the Light Takes Us. To jest dokument o norweskiej scenie black metalowej. Tak jak mówiłem, szczegółowy timing wszystkich filmów, kiedy są seanse i kiedy są powtarzane, pojawi się na stronie OFF Festiwalu dziś, zaraz po liście osobistej, o godzinie 22, a ja dodam, że będę miał przyjemność spotkać się z Państwem na krótko, przed każdym seansem na tegorocznym OFF Festiwalu. Oh, no. To oczywiście jeszcze jedno wspomnienie z OFF-festiwalu. To był dokładnie 9 dzień sierpnia roku 2015. Patti Smith zagrała na OFF-festiwalu płytę Horses i do dziś ten koncert bardzo pamięta. Na jej wspomnienie tego występu zapraszam do Tonacji Trójki w najbliższy piątek, nadawanej już z OFF-festiwalu. Wtedy opowie o tym, jak w szczegółach pamięta każdą chwilę tego właśnie występu w Katowicach. Przypomnę, że Patti Smith wraca do Polski, zagra w Dolinie Charlotte 13 dnia sierpnia. Trójka też tam będzie. Czynimy starania o różne rzeczy. Na drugą część rozmowy z Patti Smith też zapraszam do Tonacji Trójki w najbliższy piątek. I feel the need. 13 dzień sierpnia o 21.30. W piątek miałem przyjemność prezentować Państwu nagranie Patti Smith z zespołem U2, o którym opowiadała w wywiadzie. Polecam wersję z obrazkiem. Polecam też w tym samym miejscu wersję z obrazkiem koncertu, na którym Patti Smith przeprasza za to, że tak długo nie wychodziła na scenę, a potem opowiada o Hillary Clinton. Państwo się znakomicie zorientujecie, o co chodzi. To teraz jeszcze jedna płyta i zespół, który jest na mojej liście marzeń, jeżeli chodzi o Off Festival, czy jakikolwiek inny festiwal w Polsce i jest ścieżką dźwiękową nie tylko lata, ale całego roku. Public Service Broadcasting. The sun set in the west over South Wales, and mine and steelworks and factory spilled out their people to the evening and leisure. As the people of the valleys, colliers and choristers, lovers and lonely alike, sang out aloud with life. I remember the face of my father. As we walk back home from the mine, he'd laugh and he'd say, that's one more day, and it's good to feel the sunshine. I remember my mother was smiling as I set out to make my own way. She seemed to know that I jednak koniecznie na off do Katowic. Przecież to płyta o górnikach. Autopromocja. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, jutro dobiegną końca. Cały Wrocław żyje tym wydarzeniem, nasza trójkowa ekipa także. Zapraszamy na relacje w serwisach sportowych i jutrzejszej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Sługowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor Igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja.